Əgər əmir əmir qəti şəkildə olarsa nə deyilir ona? Vacib deyilir. Yəni vacib nəyin altına girir? Əmirlərin altına. Sənə et nədir? Əmirdir. Etmə qadağadır. Bax ki, et ərəbcə daha yaxşı yəni bilinir. Sənə ləylə gələrsə ləm əliflə nəyi bildirir? Bu qadağanı bildirir. Amma ləm əlifsiz gələrsə onda əmri bildirir. Deməli, əmir qəti şəkildə gəlirsə nə olur? Vacib olur. Və həmçinin onu yerinə yetirən savab qazanır, onu tərk edən isə cəzaya layiqdir. Yəni, keçmiş kitablarda, yəni, əvvəl kitablarda birbaşa gəlir, cəzalanır, cəzalanacaq. Amma İbn-i Seymin Rəhməl deyir ki, daha tərif, daha yaxın olan tərif isə olur ki, cəzaya layiqdir. Cəzaya, misal olaraq namaz və yaxud da digər vaciblər. Deməli, onu yerinə yetirən savab qazanır, tərk edən isə cəzaya layiqdir. Ona görə, nəyə görə bu qeydlə gəlir, cəzaya layiqdir? Yəni, qiyamət günü Allah Teala istəsə bağışlayar, bağışlamasa, ona görə nə var? Cəza var. Haram. Haram nədir? Haram qəti şəkildə gələn qadağa nədir? Haramdır. Haramı tərk edən savab qazanır, onu edən isə cəzaya layiqdir. İçki nədir? Haramdır. Siqaret? Haramdır. Nəşəsi? Haramdır. Qadına baxmaq? Naməhrəmə haramdır. Deməli, haramdırsa, onu edən, vacibin əksidir, onu edən cəzaya layiq, tərk edən savab qazanır. Müstəhəb nədir? Müstəhəb isə odur ki, onu edən, müstəhəbi edən savab qazanır, onu tərk edən isə günah qazanmır. Tərk edən günah qazanmır, cəzaya layiq deyil. Və indi müstəhəb nəyin altına daxildir? Əmrin. Deməli, əmir qəti şəkildə gələndə nə olur? Vacib olur. Əgər əmir qəti şəkildə gəlmirsə, müstəhəb. Məkruh isə qadağanın altına girir. Amma qəti şəkildə olmadığına görə nədir? Məkruhdur. Deməli, məkruhu tərk edən savab qazanır. Amma edən isə günah qazanır. Bəli. Hə. Bu dəqiqə mövzu hələ tam seçilmədiyinə görə sual vermək istəyirəm. Bu dəqiqə əksəriyyət qardaşlar işlilikdə, mali tərəflər, yəni şirkətlər və s. Nə qədər vaxtı bu sualı yönləndirmək istəyirik? Fürsət qazanırıq. Yəni, bank məsələsi, şəxsin bankdan işləməsi, şirkətin bankdan işləməsi, ümumiyyətlə bu mövzular haqqında biraz məlumat olsaydı, biraz bizə də çünki bəzən ani olanda müəyyən suallar... Yəni, onu ayrıca oturub dinləmək lazımdır sualı. Ondan sonra inşallah yaxşı olur. Və sonra beşinci isə gəlir mubah. Mubah. Mubah alimlər deyir ki, nə qadağanın altına girir, nə əmrin altına girir. Yəni, onu etmək də, tərk etmək də eyni səviyyədədir. Onu etmək və tərk etmək nədir? Eyni, yəni, edən də savab qazanmır, tərk edən də savab qazanmır. Amma, buna nə aiddir? Məsələn, yemək, içmək, yatmaq. Yemək, içmək, yatmaq, gəzmək. Bu, mübah şeylər. Əsli nədir? Halal. Amma insan mübah olan şeyləri, yəni, belə deyək ki, mübah özü özlüyündə ona nə savab var, nə günah var. Mübah özü özlüyündə ibadət deyil. Amma başqasına görə nə olur? Başqasına görə savab və ya ibadət ola bilir. Yemək. Yeməyə görə nə savab var, nə günah var. Amma insan niyyətlə yiyərsə, artıq yediyi müddət nəyə sayılır? Savaba. Yəni, bir var, mən yeyirəm yemək üçün və yaxud da kökəlmək üçün, burada heç bir savab yoxdur. Amma bir de var ki, mən niyetim nədir? İbadətə taqətim artsın deyə yeyirəm. İbadətə taqətim artsın deyə. Artıq mənim yediyim vaxt nəyə sayılır? Savaba. Və həmçinin yatdığım vaxt. Yatdığım vaxt. Ona görə, bax, nə qədər insanın vaxtı yuxuya gedir də. Və ona görə, insan yatdığı zaman niyyətini düzgün edərsə, mən məsələn, yuxusu olanda yaxşı elm öyrənə bilmirəm. Və yaxud da yaxşı ibadət edə bilmirəm. Və yatıram nədən ötürü? Yenə ibadətə taqətim artsın deyə. Və sənin yatdığın müddət nəyə sayılır? Savaba sayılır. Əgər bu niyyəti etməsən, hələ ən azı, əgər insan 60 il yaşayırsa, 20 ili və yaxud da biraz çox yatan 30 ili boşa gedir. 30 il boşa gedir. Amma gör, sadəcə insan niyyətlə artıq ömrünü demək olar ki, savaba çevirə bilər. Bax, sadəcə səndən artıq bir şey, qəlb məsələsidir. Yəni, başqa bir şey tələb olunmur. Qəlbini çevirmək. Nə üçün yeyirəm? Ona görə Həsən Abbas Rahimullah deyir ki, o ləvvamə nəfs, özünü qınayan nəfs nədir? Və çox vaxt sual verir. Nə üçün yeyirsən? Nə üçün içirsən? Nə üçün yatırsan? Nə üçün danışırsan? Və hər dəfə belə suallar verdikcə, niyyətinin düzəlməsinə səbəb olur. Yəni, ağıllı insan da yəni, bu Allahla olan ticarətini düzəldən insandır. Yəni, bu baxımdan qazanc əldə etməyə çalışan insan. Necə ki, ticarətçilər çalışırlar ki, yəni, hər tərəfdən yəni, qazanc əldə eləsinlər, əl deyilmi? Hər tərəfdən qazanc əldə eləsinlər. Yəni, az sərmayə qoyaraq çox qazanc götürsünlər. Və həmçində insan Rəbbinə olan ticarətində çalışmalıdır ki, yəni elə bir işlər fikirləşsin ki, yəni hətta çox əmək sərf eləmədən, yəni böyük qazanclar əldə eləmək. Yəni, imkanı olan insan, yəni o baxımdan elə bilər. Bax, bugün burada fikrinə sahibiyyədə maraqlı şeylər var. Yəni, bizdə ölkəmizdə o alınmasa da, yəni insan müəyyən şeylər fikirləşə bilər. Burada məsələn vaqflar var. Binalar. Məsələn, imkanlı insan tikir, 10 mərtəbəli bir binadır. Və deyir ki, bu binada elm tələbələri yaşayacaq. Məsələn, elm tələbəsi gəlir, 4 il yaşayır, çıxır, evinə gedir. Sonra başqası gəlir. Yəni, kiminsə mülkü olur o. Vaqf nədir? Vaqf, yəni tərifində keçir ki, məhub isə asluhu və usbilə thəmaratuhu. Yəni, əsli saxlanılan və səmələsi Allah yolunda edilən şeyə vaqf deyilir. Və bəzən fikirlər deyir ki, bu ev dul qadınlar üçündür. Dul qadın məsələn yaşayır, ölür, başqası gəlir. Yəni, kiminsə mülkü, tam mülkü olmur. Fikir verir, bu bina qiyamətə qədər bu cür istifadə olunur. Qəbirdə olduğu zaman onun üçün bir axan nə olur? Sədəqə olur. Və buna imkanı olmayan başqa tərəfdən istifadə edə bilər. Zürriyyətin çoxluğu. Zürriyyətin çoxluğu. Həqiqətən, övlad böyük xəzinədir. Övlad. Bax, belə deyək. 5 uşaq, belə 10 uşaq əgər varsa, onlar düzgün tərbiyə olunarsa, deməli, əgər insan 60 yaş yaşayırsa, və insanın övladları da onun qazancından sayılır. Deməli, hələ bu övladları nəzərə alsa, deməli, insan 600 il yaşamış sayılır. Deməli, insan nə qədər yaşasa, 1000 ildə yaşasa, özü ölməyinə əməl kəsilir. Amma uşaqlar tərbiyə olunarsa, indi görə o uşaqlar özündən sonra nə qədər başqa yaxşı insanların yaxşı yola gəlməsinə və onların da yəni ümmət üçün xeyirli insanlar çevrilməsi səbəb olarsa görə nə qədər sahablar var. Fikir belə baxanda, yəni ağır şey deyil, ha? Yəni insan buna diqqət yetirsə, yəni evlad, yəni böyük xəzinədir. Evlad böyük xəzinədir. Hə? Tərbiyə də tərbiyənin əsas analar verir və analar da ərləri öyrətməlidir. Çünki kişinin də əsas işi özünü və ailəsini qorumaqdır. Və arvadın da əsas işi uşaqları tərbiyə eləməkdir. Bax, fikir edin, arvadın əsas işi, ən böyük işi, evində oturduğu halda cənnətini qazanır. Amma kafirlər isə, düşmənlər isə çalışırlar ki, qadınları evindən çıxarsınlar. Yəni, boş-boş iddialarla, nə bilim, hürriyyət, azadlıq, nə bərabərlik, hamısı, yəni, bu qadını alçaltmaq üçün olan şeylərdir. Yəni, İslamın verdiyi şərəfi qadına heç bir şey, heç bir din verməyib. Allah Teala buyurur ki, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى Yəni, qadınlara evinizdə qalın. Evinizdə qərar tutun və cahiliyyət dövründə kim açıq-saca çıxmayın. Və hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm özü deyir, o evin küncünə fikir orada misalına gəlir. Demin evdə olur ki, o bakirə qadın evin içərisində bir otaq, otağın da küncündə o qalan qadının da daha həyalı idi. Yəni, kafirlərin çalışdığı nədir? Qadınlardan Yəni, həyanı itirmək. Həyanı aradan qaldırmaq. Deməli, həya aradan qalxdısa, nə qalxır? Din qalxır, din qalmır. Və insan da buna diqqət etməlidir. Və qadınlar da artıq bilməlidirlər ki, və onlar üçün ən şərəfli olan Rəbbinin əmrlərini yerinə yetirməsi. Yəni, ehtiyacsız geri gələndə evindən çıxmamasıdır. Ehtiyac olmadan evdən çıxmamaq. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "İlə xaracətil mər'atu istəşrafəhə şeytan." Qadın deyir, evindən çıxarsa, şeytan deyir, kişilərin gözlərini ona tərəf qaldırar. Qadın evindən çıxarsa, şeytan kişilərin gözlərini ona tərəf qaldırar. Yəni bu da onu bildirir ki, qadın yəni lüzum olmadan, heç bir ehtiyac olmadan yəni evindən çıxmamalıdır. Sözsüz ki, bunun üçün də yəni, səbəblər olmalıdır. Yəni, evdə yəni, onun öyrənməsi üçün şərait yaradılmalıdır. Yəni, kişi öyrənirsə, dərslərə gəlirsə, özünün əldə etdiyi faydaları da ona öyrətməlidir. Allah Teala buyurur ki, Yə eyyuhəlləzînə əmrəqu ənfusəkum və əhlikum nəra Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi oddan qoruyun. Özünüzü və ailənizi. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ Yəni, elə bir od ki, elə bir cəhənnəm ki, onun yanacağı insanlar və daşlardır. عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُمَرُونَ Və o odun cəhənnəmin üzərində elə sərt mələklər vardır ki, onlar Allahın əmrinə əsla asi olmazlar və nə əmr olursa onu dərhal yerinə yetirərlər. Deməli, kişinin məsuliyyəti nədir? Özünü qorumaq və eyni zamanda ailəsini qorumaq. Və insan deyib, özünü necə qoruyur? İnsanı qoruyan əməllərdir, elə deyilmi? Allahın əmirlərini yerinə yetirib qadağalarına çəkinmək. Və bunun üçün nə lazımdır? Elm lazım. Yəni, bilməli ki, bu əmir də onu yerinə yetirsin və bilməli ki, bu qadağa da ondan çəkinsin. Deməli, insan özünü nə ilə qoruyur? İki şeylə. Elm, əməl. Elm, əməllə. Və həmçinin qadın da özünü necə qoruyur? Elmlə, əməllə. Əməllə və onun üçün elm lazımdır. Yaxşı, elmi hardan almalıdır? Ya sən şərait yaratmasan elm öyrənməsi üçün və yaxud sən öyrənmişsənsə sən özün ona yəni öyrətməlisən. Çünki sən sorumlusan ondan. Sən ondan sorumlusan. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Kullukum ra'in fə məs'ulun ən ra'iyyətisin. Hər biriniz sorumlusuz və hər biriniz yəni rəiyyət sahibisin və hər bir insan da öz rəiyyətindən sorumlu. Və kişi də öz ailəsi üzərində rəiyyət sahibidir. Və onlara Allahın əmrlərini əmr etməlidir və qadağalarından çəkinməlidir. Və bu da deyir, qadının kişi üzərində olan haqlarından sayılır ki, əmrləri buyurması. Çünki Allah Teala buyurur daha sonrasında وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى Yəni, sən ailəni namaz əmr et. Namazı əmr et. Və bunun üzərində səbirli ol. Və biz səndən ruzi istəmirik, sənə ruzi verən bizik və gözəl aqibət də təqvanındır. Yəni, fikir verin, bu ailə Allahdan nəyi əmr etməyi buyurur namazı? Və ona görə insan əsas evdə itaəti bərqərar etməyə çalışmalıdır. Allahın əmrini evdə bərqərar etməyə çalışmalıdır. Əgər o evdə itaət bərqərar olarsa, Allah-u Teala o ailənin də ruzisində zamindir. Yani Allah Teala buyuruyor ki sizden ruzu istemedik. Size ruzu veren bizdik. Ama bizde ise çok vakit yani Allah Teala'nın emirleri buyurulmur. Başka boş boş şeyler buyurulur. Yani lüzumsuz şeyler emrolunur ve onun için problemler yaranır. Ve hatta ondan ötürü boşanmalar hasil olur. Yani evde yemek vaxtında pişmedi veyahut da çay hazır olmadı, paltar vaxtında ütülənmədi. Hansı ki bunları yola vermek mümkündür. Bunları yola vermek mümkündür. Ama eve gelende esas soruşmuş ki namaz kıldı mı? Olsa yadından çıxır. Namaz kıldı mı? Veyahut da başka yani faydalı işler yani yerine getirilir mi? Esas bunun üzerinde olmalı. Çünkü yerde kalan şeyler hamısı yemekdir, içmekdir, yatmaqdır ve insanın işlemesidir. Yani bunlar yani insanda bir vasitə olmalıdır. Hedef ise nedir? Yani insanın dünyaya gelmesinden, yaradılmasına esas gaye nedir? Gaye qulluqdur. Yani ibadeti hayata geçirmek. Ona göre insan ne vaxt, yani vasitələrə, hedef kim bakarsa, artık o insan bir nevi heyvanlaşır. Onunca dikkat yetirir ki, paltar ütülü olsun. Veyahut da yemek hamısı, yemekler, növ ödəm yemekler olsun. Ve bunun için ne kadar vaxt lazım? Qadın demeli, günortdan girmeli, akşama kadar kutunada. Demeli, bu yani savab kazanma için hiçbir əməl etmeli değil mi? Şeyh Muqbil Rahimullah, yani Yemen'in büyük alimlerinden olup, Allah ona rahmet eylesin. Ve o bir Ramazan ayında yoldaşına ve kızına deyirdi ki, yani lazım değil yani nesel bir şirəsiz. Yani ben deyir, suyundan kurmayla kifayetlenirəm. Necə ki deyir, yani biz yani kişiler Ramazanın deyir, bərəkətindən elde edirik. Ve siz de deyir, Ramazanın bərəkətindən elde edin. Yani tabi onlar məcbur eləməzdi ki, yani siz yani gün ortadan kuknaya girin, akşama kadar yemek pişirin. Bak ki yani necə o dərk edən insan, yani o şeyler yola verir. Yani benden ötü pişirmirsən, ben yola verirəm, su xurma kifayətdir belə. Sən de yani biz Ramazanın bərəkətindən elde etdiyimiz siz de kazanın. Ve bu cür olanda həqiqətən yani evde bereket olur. Yani ne vaxt yani evde itaat olarsa o evde huzur, o evde saadet, o evde bereket olar. Necə də ki olmasın. Allah Teala vəd verir ki: "Men amile salihan min zekerin au unsa ve huwa mu'min felanuhyiyannahu hayatan tayyibah." Hər hansı kişi və ya da qadın iman gətirdiyi halda salih əməl işləyərsə, biz onlara xoş həyat verərik. Biz ona xoş həyat verərik. Deməli, nə vaxt insan iman gətirərsə və imandan sonra imanın tələb etdiyi əməlləri, itaati yerinə yetirərsə, yəni o insan həmişə xoş həyat içərisində olar. Yəni, baxın deyir, Allah Teala demədi ki, biz ona bol ruzu verərik. Nə dedi? Xoş həyat. Və bu da onu bildirir ki, alimlər buyurur ki, bu da onu bildirir ki, yəni iman gətirib, salih əməl işləyən insan hər bir anında xoş həyatdadır, hər bir anında. Xəstələnir, xoş həyat içərisindədir. Kasıblıq üz verir, xoş həyat içərisindədir. Müsibət gəlir, yenə xoş həyat içərisindədir. Ola bilir mi bir şey? Hə? Necə ola bilir? Yəni bu insan hər bir alda da yəni xoş həyat içərisində olsun və bu da ona görədir ki, düzgün iman gətirir. İmanın tələb etdiyi şəkildə əməl edən insanda əsaslar var. O imanı sayesinde yani başına gelecek her şeyi düzgün karşılayabilir. İmanına göre karşılayabilir. Çünkü ona göre iman en esas amildi hoş hayatı, hoşbəxtliyi karşılama için. Bu En-Nahl suresi 97. ayet. En-Nahl 97. Her bir halde hoşbəxt. Ona göre buna dəlil o hədisi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Əcəbən li əmril mümin, mən müminin işə təəccüblənirəm. İnnə əmrəhu kulləhu ləhu xeyr." Onun hər bir işin onun xeyrinədir. "İn əsabətu sərra u şəkəra fəkənə xeyran lə." Ona sevinç, nimet üz verdiği zaman şükreder, onun xeyrinədir. "Və in əsabətu darra u sabara fəkənə xeyran lə." Müsibət geldiği zaman səbreder, yine onun xeyrinədir. "Fəleysə dəlikə illə lil mümin." Yani bu müminden başkası için olabilmez. Niye? Çünkü o insanda karşılama için yok esaslar. Nimet geldiği zaman deyir ki, ben deyir, bunu öz bacarlığıma göre, öz tecrübeme göre, öz ağlıma göre elde etmişim. Allah'a mensup eləmir. Yine o insanda diyor, o nimetin gitme korkusu yanar. Rahat olabilir. Müsibet geldiği zaman ne edilir? Başven koparır, saçını yolur, sinesini cırır, yüzünü vurur. Yani o hareketleriyle o insan rahat olabilir. O müsibeti geri kaytırabilir. Üstelik əsəbi xəstəliyə tutulur. Və bundan da dəhşətlisi Allah Teala'nın qəzəbini kazanır. Yani görün, yani iman nimeti, Allah'a düzgün iman getirmek ve xüsusən də qədərə iman getirmek, imanı yani hayata geçirmek necə büyük nimetdir. Dünyada başka bir şeyler, iğneler, tabletkalar, yani onun yerini verə bilməz. Yani o kafirler de bunu hissediblər. Hatta bir yani Fransızlı birisi deyir ki, mən uzun illər yaşadığım deyir, dünyaya bir arxa çevirdim ve geldim deyir, Afrika'ya. Afrika'ya geldim, Müslümanların yanına. Ve onlarla 7 yıl yaşadım ve onların dilini de öğrendim. Ve onların yani keçirdiği hayat tarzından o təccüblənir. Orada olan qəribəlikleri danışır. Necə deyir onlar? Yani qədəri qarşılayırdılar. Yani qədərə imanından başlarına gələr qarşılayırdılar. Deyir, bir dəfə yani hardansa əsən külək onların yani əsas qoyunçuluqla yani məşğuluydular. Ve qoyunun yani sürünün 60% həlak olur. 60% hak olur ve sonra külək dayanandan sonra diyor, onlar çiğinlerini silkeleyirler, qumu yere tökürler ve deyirler ki, bu yazılmış bir qədər idi ve biz bundan da betərinə, pisinə layiq idik. Yenə elhamdülillah, yenə 40% yerdə qaldı. Yenə fəallıqla işe başladılar. Yani özünə dəhşətli gəlir də. Onlarda isə bankrot olan ne olur? Başın divara çıxır. Xəstəxanaya düşür. Ve sonra bir defa maşınla gelirik. Maşın diye bir tekerli partladı. Bunlar zapas teker götürmüyübler. Ve ele sürdüler. Bir tekerlerin hamısı sıradan çıktı. Ve maşını ele diskinle sürmeye başladılar. Ve sonunda benzin kurtardı. Düşüp başladılar peşkom gitmeye. Yani ona çok garibe geldi. Sonra dedi ki, kayıtmışam Fransa'ya. 17 ildir Fransa'dayım. Yani onların karşıladığı kimdi? Ben de karşılayıram. Yani onlar necə karşılayırlar? Yani başına gelen şeyler. Ve anın dışı diyor ki, bunun yerini ne yüzlerle iğne ne yüzlerle tabletle verebilirdi. Diyor onlar da yani Fransa'da diyor, bazı tabii sakitleştirici şeyler olmasa diyor, onların hamısı diyor, əsəbi xəstəliyə tutar. Elə belə də xəstəxanalar doludur. Əsəbi xəstələrlə. Ama bunun yerini, buna böyle bu cür karşılamanın yerini ne yüzlerle iğne ne de tabletle verebilir. Yani bu da onu bildiği ki yani gör ne kadar iman nimeti, yani büyük əzəmətli nimeti. Ve ona göre de insan yani bunu evinde bərqərar etmeye çalışmalı ve bilmeli ki məsuliyyətdir. Yani insan evlenen günden artık bir emanetle yüklenir. Onun hakkında kıyamet günü sorulacak. O emanet barəsində sorulacaq. Yani emaneti koruyup yoksa zay edib. Çünkü Allah Teala Kur'an'da buyurur: İnne aradnal emanete ala's-semawati vel-ardi vel-cibal. Fa abayna en yahmilnaha ve ashfaqna minha ve hamalaha'l-insan innehu kana zaluman cehula. Biz emaneti göylere, yerlere ve dağlara arz ettik. Allah Teala buyurur. Ve onlar bunu götürmekten boyun kaçırdılar. Taşımaktan korktular, boyun kaçırdılar. Onu insan götürdü. İnsan həqiqətən zalim ve cahildir. Yani alimler buyurur ki, emanet, buradaki şey emanet nədir? Emirlər ve qadağalardır. Emirlər ve qadağalar. Ve həmçində, yani aile hakları da o emirlərə aiddir. Emirlər ve qadağalar da içerisinde daxildir bu. Yani arvad hakları, yani birbirinin üzerinde olan haklar. Ve ona göre kişi sorumludur. Üzerinde məsuliyyət var. Ben Peygamber salsa başka bir hədisdə buyurur ki, مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ اِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Allah Teala bir kimsəni rəiyyət sahibi edərse ve o insandır öldüğü zaman rəiyyətini aldadaraq, yani rəiyyətin gışlar buna mənası, rəiyyətinə, yani əli altında olanlara nəsiyyət etmədən ölərsə, Allah Teala cenneti ona haram eder. Yani kişi evinde rəyyət sahibidir. Yani evde ve görürse ki haram var, qadağalar var, işlenir ve ona göz yumursa, ondan çekindirmirse, nəsiyyət etmirse, yani bu təhdidin altına girir. Allah korusun her birimizi. Yəni həqiqətən təhlükəlidir. Cənnəti Allah Taala cənnəti ona haram edir. Və burada da təhlükəli şeylər insan özü bilir. Misal olaraq, yəni televizoru götürmək olar. Krosnolar, televizorlar, bunlar hamısı çox dəhşətli şeylərdən biridir. Və ona görə insan artıq bu həcmlə bunu əldə edibsə, imanını yaxalayıbsa və evdə televizor varsa onu qorumaq mümkündür. Yəni alimlər buyurur ki, yəni insan imanın hansı zirvəsində olmasına baxmayaraq evdə televizor varsa, yəni imanı qorumaq mümkün deyildir. Və sözsüz ki, yəni orada elə insanlar yəni çıxış edir ki, və o insanlar həyatda sənin evinə, qapına gəlsə, sən onları öz evinə buraxmazsın. O cürə də, yəni axırıncı insanlar, din, nə din var, əxlaq tərəfdən, hər tərəfli, yəni ən axırıncı yolda olan insanlar asanlıqla deyil, evə girib, sənin ailənə nə edirlər? Dikdə edirlər. Və yəni kişi də rəva bilməməlidir ki, haranınsa kafiri və ya haranınsa pozğunu, yəni öz ailəsinə nə etsin, yəni bu cür yəni dikdə eləsin. Və həmçinin alimlər gətirir ki, yəni televizora görə qəbr əzabı var. Belə hədisdə gəlməsə də, deyə bilərsiniz, bu haradan gəlir? İmsirdən şeyxlərdən biri deyir ki, yəni qohumlarından birisi deyir, dünyasını dəyişir. Sonra deyir, bir dəfə deyir, onu yuxuda gördüm deyir. Yuxuda gördüm deyir, gəl mənə deyir, ayağıma təpik vurur. Deyir ki, dur, get bizə, deyinən ki, evdən televizor çıxarsınlar. Mən deyim, bu yuxudur da, fikir verməyəmə, həl qoymadım. İkinci gün yenə yuxuda deyə onu gördüm. Gəldim, yenə ayağımı təpiklədi, dedi ki, sənə demədim mi, get bizə, mənə əzab verilir. Əzab verilir, deyinən ki, çıxarsınlar. Mən getdim, mən onlar yəni, gözlədiyi vaxt gəlmədim, gördüm ki, onlar zillənib televizora baxırlar. Getdim onların yanında, dedim ki, siz istəyərsiniz, sizin atanızı əzab verirsin. Onlar deyə, əlbəttə biz istəməli. Sonra deyir ki, hadisəni danış, yəni yuxunu onlara danışdım. Onlar hamısı ağlama başladı. Və böyük oğlan da qalxıraq yəni televizoru deyə atdı evdən. Və sonra deyə, yenə yatmışam, yuxuda, yenə gəldi və dedi ki, Allah deyə, səni xilas etsin, deyib, sən məni xilas etdiyin kimi. Sən məni xilas etdiyin kimi, Allah deyə, səni xilas etsin. Və ona görə alimə deyir ki, insan deyir, uşağının üzərinədir, evladındır, benzin töküb yandırması daha yaxşıdır evə televizor gətirməsindən. Benzin töküb yandırması daha yaxşıdır evə televizor gətirməsindən. Həmçinin bayaq da keçdi ki, insan öləndən sonra yəni axan əməllər var da, axan sədəqələr var. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, İzə mətə ibn-i Ədəmə inqata əməlu illə min thələf. Adəm evladı öldükdən sonra üç şeydən başqa bütün əməli kəsilir. Onlardan birincisi sadaqatul cariyə, axan sədəqə. Yəni insan Allah üçün məscid tikibsə, ağac əkibsə, bulaqdır, körpüdür, yoldur, bunlar Allah üçün edibsə, bunlar dağılana qədər, quruyana qədər, xarab oluna qədər, yəni o savabdan ona qəbirdəykən gəlir. İkincisi, əv ilmu yuntəfəubi. Yəni, faydalı elm özündən sonra qoyubsa. Və üçüncüsü isə, əvvələdun salihu yəd'uləh, ona dua edən salih evlad. Dua edən salih evlad. Demək, bu hədisə əsasən alimlərdən biri deyir ki, demək, axan sədəqələr olduğu kimi, axan günahlar da vardır. Axan sədəqələr olduğu kimi, nə vardır? Axan günahlar da vardır. Sələf alimlərindən biri, sələf alimlərindən biri, sələf alimlərindən biri, Durduş Rahimullah deyir ki, yəni xoş halına o insanın ki, yəni o ölməyi ilə yanaşır, onunla bərabər günahları da ölər. Amma vay o insanın halına ki, özü ölür, amma özündən sonra isə günahları qalır və günahlarına görə 100 il, 200 il və daha da artıq yəni əzab çəkir. Allah da hər yüzü qorusun. Və deməli, axan günahlar olduğu kimi, axan sədəqə olduğu kimi axan günahlar da var. Və ona misal, müasir misallar gətirmək olar, onlardan biri də yenə o krosnası televizordur. Deməli, alan kimdir? Ata alıb. Ata öləndən sonra uşaqlar gözlərini doyurar, oradakı haramlara baxırlar. Deməli, ataları üçün günah kanalını açırlar. Günah cığırını açırlar. Deməli, alan ata olduğuna görə o günah kimə gedir hamısı? hamısı ataya gedir. Ona görə insan deyə belə şeylərə diqqət etməlidir. Özü ölməyi ilə yanaşı, yəni günahları da özündə bərabər öldürsün, yəni saxlamasın. Yəni düzgün istifadə olunan başqa şeylər olaraq. Ümumiyyətlə, əgər televizor evdə yoxdursa, yəni alimlər tövsiyəsi odur ki, evə daxil olunmaz. Yox varsa, artıq vərdiş ediblərsə, onu başqa əvəz edici ilə, hansı ki, onu idarə etmək mümkündür də, o ilə əvəz etsin. O ki, qaldı, yəni televizor idarə olunmur. Yəni. Biri qurtarı orbisi gəlir, biri ardınca başqa şeylər. Olmur. Yəni, insan özündən götür, sən insan özündən götür. Nə vaxt ki, imanın artır, baxmırsan, iman zəifliyə gibi baxırsan. Və ona görə bu belədirsə, və o salamatı nədir? Salamatı çıxarılmasıdır. Yəni, o fitnə uzaqlaşdırılmalıdır, insan salamat qalsın. Yəni, insan deyə bilməz ki, yəni, mən imanım, yəni, qulaqlarımdan tökülür, yəni, mən ona baxmır. Yox, öyle bir şey yoxdur. İnsan salamat qalmaq üçün həmişə o yerdən uzaq olmalıdır, evdən isə çıxartmalıdır. Və kim deyərsə ki, yox, mən imanım, mən güclüdür, mən özüm idarəyə boş söhbətdir. O boş söhbətdir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. zina edən cavan nə edərdi? 100 qamçı ilə yanaşı sürgün eləyərdi. Niyə? Bir il sürgün, yəni artıq o fitnəni görməsin. Yəni bu qamçılanandan sonra yenə onu görəcəksə, yenə qayıdacaq o işə. Ya bir il başqa yerdə qalardı ki, artıq unutsun. Və həmçinin də insan yəni buna görə tövbə edibsə, yəni əgər onun günaha düşməyinə səbəb pis yoldaşlardırsa, dostlar onları tərk eləməlidir. Yox, sən burada yəni tövbə edib, yenə o siqara çəkənlərin yanına gidirsənsə və yaxud da başqa nərd oynayanların yanına gidirsən, yəni bir dəfə, iki dəfə olmuyor, çünki oynayacaqsan. Və həmçinin də, yəni bu da belədir. Yəni salamatı onu etmək, evdən çıxartmaq. Misal olaraq, Sa'id ibn-i Musayyib, rahimallah, sahabələr görə insandır, tabiindir, tabiin, ümmətin alimidir. Və nə deyir o? Deyir ki, mənim 80 yaşım var. 80 yaşımda insanda nə şəhvət var? 80 yaşım var və 80 ilin 50 ilini işanın dəstəmazı ilə sülhü qılmışam. 50 ilini işanın dəstəmazı ilə sülhü qılmışam. Yenə qadın fitnəsinə əmin deyiləm. Yəni bundan sonra kim deyə bilər ki, mən yəni imanım yerindədir, özümü qoruya bilərəm. Heç vaxt. Yəni ona görə Peyğəmbər s.ə.v. birinci nəyi buyurur? İttəqillah heyfümə kuntə. Harada olursan ol, Allahdan qorx, yəni çəkin. Yəni uzaq ol. Haramdan nə ol? Uzaq ol. Sonra gəlir, düşdünsə və dərhal ardınca yaxşıyır. Və ətbi'i seyyətə həsənə. Görə bir tövsiyə nədir? Birinci tövsiyə. Birinci tövsiyə odur ki, qorun. İttəqillah nədir? Birinci sən günahdan qorun. Yox, əgər nəsə alınmadısa və ardınca dərhal yaxşı iş gör ki, onu nə etsin, silsin. Ona görə insan qorunmadısa istər-istəməz yəni sonra ki, mərhələ daha da çətinləşir. Yəni bir var insan görmür iş kimi. Onda qorunması daha asan deyil. Bir də var ki, artıq tək qalandan sonra, ona görə Peyğəmbər s.ə.v. nə buyurur? Deyir ki, bir kişi qadınla tək qalarsa, üçüncüsü şeytandır. Və tək qalandan sonra artıq baxmasıdır, danışdırılmasıdır, başqa məsələlər artıq daha da çətinləşir. Ondan sonra böyük günahlar da baş verə bilər və hətta onun üzərində də ölür, Allah qorusun. Deməli, ona görə qorunmağa ən salamat yolu nədir? Uzaq olmaq, çəkinmək, ən birincisi. İttəqillah heythümə kuntə və ətbi'i səyyətəl həsənətə təmhuhə və xaliqən nəsi bi xuliqin yəni həsən. Ona görə insan düşdüsə dərhal ardınca yəni yaxşı işlər görməlidir ki onu nə etsin? Silsin. Və hətta bəzi alimlər dedi ki yəni yaxşı iş deyildiyi zaman yəni ona münasib iş görməsidir ki onu daha yaxşı silsin o günahı. Misal olaraq hədisə gəlir ki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, mən qala tə'alə uqamir kəfəl yətəsaddaq. Kim desə ki, gəl qumar oynayaq, sədəqə versin. Bu sözünə görə. Kim desə ki, gəl qumar oynayaq, nəyə versin? Sədəqə versin. Yəni, qumar malla olduğuna görə Hə, nə çıxarsın? Mal çıxarsın ki, onu daha yaxşı silsin. Və yaxud da yenə alimlər misal gətirir ki, əgər bir insan kafir ölkəsinə günah üçün səfər edibsə, hara səfər eləsin? Həccə, ümrəyə və yaxud da elm ardınca. Deməli, səfər. Səfər, yəni, günah səfərdən ibarət olursa, onu başqa səfərindən, yaxşı səfərindən patrobat eləsin. Çatır mı? İnsan düşdüsə, başqa yaxşı əməl, sözsüz ki, tövbəyə öz yerində, deyir ki, İmtiyyə Rəhməl deyir ki, günahları silən şeylər, birincisi istiğfardır, ikincisi tövbədir, üçüncüsü müsibətlərdir, müsibət insanın, yəni öz səbəbi olmadan başına gələn müsibətlərdir və dördüncüsü də salih əməllərdir. Yəni bu şeylər günahlara nədir? Günahlara kəfarədir. İstiğfar, tövbə, sonra müsibətlər və həmçinin salih əməllər günahlara kəfarə. Deməli, bunu biləndən sonra insan çalışmalıdır ki, deməli, yenə qayıdır ailə məsələsində qorunma, həm ailəsini, yoldaşını və eyni zamanda həm uşaqlarını. Deməli, onlar ahirəti üçün lazım olan şeylər təşkil edilməlidir. Ahirəti üçün lazım olan şeylər. Bax, bu mühümdür. Yoxsa qiyamət günü hər bir insan, hər bir ailə baxışı sorulacaq. Və bəzən insan evinə hər şeyi alır. İstilik kondisioner alır. Soyuqdur qışda bütün kombisini alır. Ayaqqabı alır. Palto alır. Ha? Dünyaya nə lazım? Müvəqqəti həyatı üçün lazım olan şeyləri alır. Amma əbədi həyatı üçün lazım olan şeyləri, tərbiyə vasitələrini əgər deyir, təşkil eləmirsə və ona görə sorumlu olacaq. Hətta yəni öz evladları artıq üzünə duracaq ki, ey Rəbbimiz, yəni bizim dünyamız üçün lazım olan şeyləri təşkil elədi, amma əbədi həyatımız üçün lazım olan şeyləri bizim üçün təşkil eləmədi. Yəni o gün artıq olmayacaq, yəni bu evladdır, yəni anadır, atadır. Yəni artıq qohumluq əlaqələri qırılacaqdır. Çünki Allah Teala buyurur: "Fəizə nufixa fis-suri fələ ənsəbə beynəhum yevmə idin və lə yətəsəəlun." Artıq sur çalındıqdan sonra artıq qohumluq əlaqələri qırılacaqdır. Və ona görə Həsən-ül Basr Rahimullah deyir ki, alimlər uşaqları öz ana-atasından daha çox sevirlər. Alimlər uşaqları öz valideynlərindən daha çox sevirlər. Niyə? Ona görə ki, valideynlər çox vaxt uşaqları dünyanın istisindən, dünyanın soyuğundan qoruyurlar. Amma alimlər isə onları ahirətin istisindən, ahirətin soyuğundan qoruyurlar. Deməli, ahirətin istisi olduğu kimi soyuğu da var. Soyuğu da dəhşətli. Deməli, hansı daha çox sevmiş sayılır? Alimlər daha çox sevmiş sayılır. Və ona görə insan çalışmalıdır ki, hədisdə gələn tövsiyələrə əməl etsin ki, sonra yəni pis nəticə ilə qarşılaşmasın, yəni onun acısını çəkməsin. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, "Muru əvlədəkum bis-salati səbəin." 7 yaşında uşaqlarınıza namazı əmr edin. "Vədribuhum əleyhə li-əşrin." Və 10 yaşında ona görə vurun, namaza görə vurun. Namaza görə vurun, fikir verin. Əgər insan buna əməl edərsə, 7 yaşından 10 yaşına qədər uşaq deyir, 5000 namaz qılır. 5000 namaz. Nə deyirsən, 5000 namaz qılandan sonra o uşaq deyir, namazı tərk edərmi? Və biz deyir, çox vaxt deyirik ki, uşaqdır, yazıqdır. Hələ yatsın, qılmasın, sonra qılar. Sonra da uşaq boynu yoğunlayandan sonra, ha? Ondan sonra nə atanı sayır, nə ananı sayır. Deməli, problem kimdədir? Mən problem özümüzdə. Bunu başqa yerdə axtarmaq lazım deyil. Əgər həqiqətən, vallah deyir ki, insan nə qədər evladını üzərində duraraq, yəni Allahın əmirlərini bərqərar edərsə, əmirlərini buyurarsa və vaxtı-vaxtında namazıdır və bu digər əmirlərdir və mükafat olaraq deyir, o uşaqlar Valideyn qocaldığı zaman ona itaətkar uşaqlardan olurdur. Amma çox vaxt, ben fikirəm, nə qədər, niyə görə uşaqlar valideynə itaət eləmir? Çünki valideyn Allaha itaət eləməliyinə görə. Allahın əmirlərini buyurmadığına görə, sonra özünə ağ olan, üzünə ağ olan uşaqlarla mübtəla olurlar. Onu başqa yerdə axtarmasın. Ona görə Peyğəmbər buyurur ki, 7 yaşında əmr et və 10 yaşında namaza görə vur. Yəni, başqa şeyə görə də yox. Nəyə görə vurulmalıdır? Namaza görə vurulmalıdır. Ona görə deyilir ki, sən deyil, o atalardan olma ki, yazığı gələn atalardan o yatmayan. Və həqiqətən yazığı gələn ata, yəni uşağını sevən ata namaza oyadandır. Namazı əmr edəndir. Yox, yazığı gəlir belə, amma həqiqətdə yazığı gəlmir. O sevmir. Sevsəydi ona buyurardı. Sevsəydi onu yönəldərdi. Vaxtında oyadardı, vaxtında buyurardı. Budur, yəni ona görə bu məfhumlar, sevgi məfhumunu da yəni, düzgün anlamalıyıq. Yəni, kimdir həqiqətən uşağını sevən? Uşağını sevirsə nə etməlidir? Allahın əmrlərini ona buyurmalıdır. Ona görə məsələlər çoxdur, yəni mühüm məsələlərdir və insan öyrənməlidir. Necə ki, başqa məsələlər öyrəndik, ondan da daha şiddətli şəkildə onların qorunması üçün olan məsələlər öyrənmək. Sözü ki, tərbiyə qaydaları da var. Amma bununla yanaşı ən mühüm olan insanın özünün, yəni salih olmasıdır, insan özünü düzəltməsidir. Yəni insan nə qədər yəni özünü düzəldərsə, özü ilə Allah arasında olanı düzəldərsə, yəni ümumi qaydaya görə, istisnalar ola bilər, ümumi qaydaya görə, yəni Allah Teala yəni onun evladlarını da düzəldir, yəni islah edir. Yəni insan nə qədər çalışsa da yenə öz qüvvəti ilə, öz gücünə zəifdir. Amma istəyir isə ki, uşaqlar da nə olsun, salih olsun, insan çalışmalıdır, nə etsin, özü düzəlsin, özü salih olsun, özü əməli salih olsun. Və buna Quranda da dəlillər var, həmçüsündə də Quranda Kəhf surəsində Allah Teala buyuruyor, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا Yəni, o divarın tikməsinə səbəb nə oldu? Divarı tikdilər ki, onun altındakı xəzinə o iki uşağa çatsın. Yəni, o xəzinənin qorunmasına səbəb nə oldu? O iki uşağın atası salih idi. İki uşağın atası salih idi. Deməli, salih olarsa uşaqların da salih olmasına, qorunmasına yəni, səbəb olur. Hətta sələflərdən bilirsən, Səfələm Süfyan və yaxud da başqası deyir ki, oğluna deyir, mən deyir, sənə görə deyir, Allaha olan itaətimi artıracağım. Sənə görə, yəni sənin düzəlməyin üçün, yəni Allaha olan ibadətimi, itaətimi artıracağım. Və ona görə ağlı müsəlman da yəni, çalışmalıdır ki, yəni bunu diqqət getirsin. Yəni bunu həyata keçirməyə çalışsın. Çünki yoxsa qiyamət günü həqiqətən çox şiddətlidir, ağırdır. Yəni, hətta övlad öz anasına, yəni səni qarnımda daşıdım, sənə sülümü verdim, bir həsənət, bir savab ver, deyir, övlad deyir, öz anasına o savab verməyəcək. Yəni, çünki o qədər dəhşətli olacaqdır. Allah Teala Quranda buyurur ki, اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيلًا Onlar deyir, qiyaməti uzaq görürlər. وَنَرَاهُ قَرِيبًا Biz isə deyir, qiyaməti yaxın görürük. Çünki çox yaxındır qiyamət. Çünki insan öldüsə artıq qiyamət qopur. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلُ O gün göy erdilmiş mis kim olacaqdır. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهِنُ Və dağlar isə didilmiş yün kim olacaq. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا Bir yaxın insan öz yaxınının halını sormayacaq. يُغَسَّرُونَهُمْ Halbuki diyor onlar birbirini görəcəklər. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ اِذٍ بِبَلِي Və günahkar insan istəyəcəkdir ki, öz övladlarını fəda verərək cəhənnəmdən qurtarsın. Yəni, ey Rəbbim, övladlarımı cəhənnəmə art, bircə mən qurtarım. Fikir verir, görün, yəni dünyada kim insan övladını atarmı? Yəni, görün, nə qədər dəhşətlidir ki, istəyəcəkdir ki, ey Rəbbim, övladımı at, cəhənnəmə bircə mən qurtarım. Və sahibətihi və əxih, yəni öz həyat yoldaşını və qardaşını, ey Rəbbim, mən yoldaşım da cəhənnəmə at, qardaşımı da bircə mən qurtarım. Və fəsilətihi illəti tuvi, ona sığınacaq verən qəbiləsini, ey Rəbbim, mənim qəbiləmi də cəhənnəmə at, bircə mən qurtarım. Və mən fil ardı cəmiən thumma yunci, sonra yer üzərində kim varsa, hamısını cəhənnəmə at. Yəni, görün nə qədər dəhşətlidir ki, Bütün insanların cəhənnəmə getməsinə razı qalır, özünün bizə özü qurtarmalısınız deyir. Allah Teala buyurur: "Kəllə, innəhə ləvə." Həqiqətən o alovlu bir ateşdir. "Nəzzəətən lişşəvə." Yəni o cəhənnəm insanın dərisini, başının dərisini qoparan bir ateşdir. "Tədu men ədbərə və təvəllə." Yəni o od kimi çağırır? Arxa çevirəni, üz çevirəni özünə tərəf çağırır. Və ona görə insan yəni bunları xatırlamalıdır ki, yəni Allahın əmrlərini lazımincə, layiqincə yerinə yetirməsi üçün. Qiyamət günü insana fayda verən etdiyi əməllər olacaq, başqa bir şey fayda verməyəcək. Nə edibsə, etdiyi əməllər salih əməllər olacaq. Yoldaşıdır, başqasıdır, uşaqlardır, buna heç bir faydası olmayacaq. Nə əməl edirsə, hansı sahədə olsa, o da Allahın əmrlərini yerinə yetirirsə, onun faydası olacaq. İnsan kimi sevsə də, daha da keçdik, yenədir, öz sevdiyindən də ayrılacaqdır. Hamısına ayrılacaq. İkinci dəfə götürdük Cəbrail əleyhissalamın vəsiyyətini. Peyğəmbər s.ə.v. olan vəsiyyəti. Necə idi? Ya Muhammed, əhbib mən şiqdə fə innəkə mufariquh. Ey Muhammed, yəni sən istədiyini sevsən, ondan ayrılacaqsın. Sən istədiyini, kim istəyirsən sev, ondan ayrılacaqsın. Anadır, uşaqdır, yoldaşdır, hamısına ayrılacaqsın. وَعْمَلْ مَا شِيْتَ فَاِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ Və istədiyin əməli et, onun qarşılığı vardır. وَعِشْ مَا شِيْتَ فَاِنَّكَ مَيِّد Və nə qədər istəsən yaşa, yenə öləcəksən. وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ الْلَيْلِ Və bil ki, müminin şərəfi gecə namazıdır. Müminin şərəfi gecə namazıdır. وَعِزُّهُ اِسْتِغْنَاهُ عَنِ النَّاسِ Və müminin izzəti isə insanlara möhtac olmamasıdır. Müminin izzəti insanlara möhtac olmamasıdır. Və ona görə də insan deyir, elə bir şey sevməlidir ki, ondan ayrılmayacaq. O da nədir? Əməlidir. Hamısı ayrılır. Qəbrə gedəndə malı da, ailəsi də onu tərk edir. Onunla bərabərə gedir şəri etdiyi əməllər. Və ona görə də insan deyir, elə bir şey sevməlidir ki, o onunla da həmişə olacaq. Onun ən çox sevdiyi ilə etdiyi, yəni əməllər olmalıdır. Və buna görə də bunu bildikdən sonra, xatırladıqdan sonra insan çalışmalıdır. Yəni Allahın əmrlərini evdə də və harada olursa olsun bərqərar etməyə çalışsın. Və həmçinin Allah Teala yəni o anı, axır anı xatırladaraq buyurur ki, insan peşman olacaq, yəni istəyəcək ki, yəni qayıtsın, dünyaya qayıtsın, əməl eləsin, amma artıq keçir. Çünki yəni insana ibrət almaq üçün kifayət qədər ömür verilir. Allah Teala buyurur ki, hətta idəcə əhədəhumul məvtu qalə rabbir ci'un. Onlardan birinə ölüm gəlib çatdığı zaman deyəcəkdir ki, ey Rəbbim, məni qaytarın. Mən dünyaya qaytarın. Ləalli əməl salihə fīmə tərək. Ola bilsin, mən tərk etdiyim əməllərin müqabilində yaxşı işlər görürəm. Allah Teala buyuracaq, kəllə, xeyr, innəhə kəlimətun huvə qailuhə. Bu sadəcə onun dediyi boş bir sözdür. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Bunun qarşısında isə qiyamətə qədər olacaq bərzəx həyatı vardır. Yəni, qəbir həyatı vardır. Və həmçinin Allah da başqa ayda buyurur. وَاَنْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ Size verdiğimiz ruzdan xərcləyin. Sizdən birinə ölüm gəlməzdən əvvəl. Sizdən birinə ölüm gəlməzdən əvvəl verilən ruzidən xərcləyin. Və o zaman, ölüm gəldiyi zaman insan nə deyəcəkdir? Və sizdən bir nə deyəcəkdir? وَاَنْفِقُمْ مَا رَزَقْنَا مِنْ قَبْلَ اَنْ يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّي Və deyəcəkdir ki, ey Rəbbim, لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ Ey Rəbbim, nə olar da, mənə biraz mühlet ver də, mən sədəqə verib də salih kimsələrdən olum. Sədəqə verib, salihlərdən olum. Allah Teala buyurur ki, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا Əcəli çatan bir kəsə möhlət verilməz. Əcəli çatan bir kəsə möhlət verilməz. Ona görə ki, insan nə qədər möhlət diyarındadır, yəni o yaxşı əməlləri yerinə yetirməyə çalışmalıdır. Ve hemşe Allah Teala başka ayda buyurur. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ ف۪يهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ Ve onlar cehennemde feryat koparak kışkıracaklar. Ve diyecekler ki, ey Rabbimiz bizi buradan çıkart. Bizi buradan çıkart ve biz etmediğimiz o yakşı amelleri edek. Allah Teala buyuracaktır ki, اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرُ Meğer biz size ibret alanın ömrünü vermedik mi? Yani ibret almak için kifayet kadar ömür vermedik mi? Ve size haberdar edici de geldi. Haberdar edici de geldi. Yani haberdar edici barasında bazı tefsirlerine gelir ki insanın saçına den düşmesi, yani ağ tüklerinin çıkması. Yani o ağ tüklerinin çıkması diye artık haberdar edicidir. Ona göre seleflerden biridir ki artık saçında ağ tükleri görenden sonra her şeyi atarak yani ibadete yönelmiş, yani ibadetin daha da artırmıştır. Yani ona göre bize verilen yani ömür, yani insana ibret alması için, ders kelimesi için kifayetti. Artık insan hiçbir bahane getirebilmeyecek. Yani ne için ben dünyaya gelmiştim? Ne için yaranmıştım? Ve ağlı insan da o ömrü, yani faydalı geçiren insandı. Faydalı geçirendi. Ve kıyamet günü her bir insan, her bir insan, her birimiz peşman olacak. Necik bir rivayette gelir. İnsan öldüğü zaman pişman olacaktır. Yakşı insan da pis insan da. Ve soruşturulanda ki ya Resulullah yani bu pis insan aydındır. Yani pisliğine göre. Yakşı insan niye? Yakşı insan da yakşılıklarını artırmadı ona göre. Yakşı insan yakşı emellerini artırmadığına göre pişman olacaktır. Ama o günkü baş pişmançılığı insana fayda verir. Ve ona göre insan bugün yani ele bir mühür, ele bir yoldaşlarla olmalıdır ki yani o yoldaşlar onu yani ahirete yönelsin. Allah'ı hatırlasın. İbadete yönelsin. Ve ona göre insanın dünya ehliyle yoldaşlık etmesi yakşı halde yok. Çünkü o dünya ehli iki insanı ancak dünyadan danışır, dünyaya yöneldir. Dünyaya yöneldir. Ve bu da insanın kalbinin sertleşmesine ve Allah'tan uzak düşmesine sebep olur. Ve ona göre insan da öyle bir insanlarla yoldaşlık etsin ki onlar unuttuğu zaman Allah'ı hatırlasın ve hatırladığı zaman yani yardım eylesin. Ve o insanlar ki sen unuttuğun zaman sana Allah hatırlatmırsa veya o da hatırladığın zaman sana yardım etmişse yani o insan dost olabilmez. O insan seni sevenlerden olabilmez. O hakikatte dost kimi görünse de o dost yok, yani düşmendi. Hakiki dost seni hayra yönelden, seni nasihat eden, seni öz ayıplarını sana hediye eden yani kimsedir. Ona göre yani ağıllı insan yani her şey düşünmeli. Ahireti nece, yani nece kazanabilirim. Ne vakit insan dedi, yani düşüncesi böyle olur. Vallahi diyor, o insanın dünyası da öz aharına düşür. Dünyası da problemsiz, yani gelir ve dünyası da kazanır. Ama insan eksine, esas derdini, dünya derdi eden de, ve bütün işlerde dolaşma düşür. Necek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyuruyor, hadis Tirmizi'de geçiyor, sahih hadistir. Men kânet el-âhiretu hemmehu ce'alallahu gınâhu fî kalbi. Kimindir esas derdi, ahiret derdi olarsa Allah Teala o insanı kalben zengin eder. Fikir verin. Esas derdi, onu düşündüğünde ahiretti. Ben ahiretteki halim nece olacak? Onu düşünür. Allah Teala o insanı kalben zengin eder ve işlerini öz akarına, yoluna koyar ve dünya istemediği halde ona gelir. Dünya istemese de ona gelir. Ama ki aksine de men kanet dunya hamme ceala Allahu fakra beyne aynayhi. Kimin esas derdi dünya derdi olarsa Allah Teala kasıblığı onun gözünün karşısında eder. Ve onun işlerini dağıtar ve ona yazılan ruzide çetin halde gelir. Ona yazılan ruzide çetin. Ve görürsün heyyetin delali. İnsan var, milyardan aboratı var, işleyir ve soruşsan necədir vəziyyət? Deyir ki, vallahi nəsə alver getmir, çətindir, problemdir. Yəni milyarda aborat ama yenə kasıbdır insan. Yəni qəlbində kasıblı, yəni kasıblı gözünün qarşısındadır. Ama başqa birisi isə, iman əhli isə, düzgün daima ahirəti xatırlayan insan isə və soruşsan necədir vəziyyət? Olursa suyla çörək yiyir. Elhamdülillah. Yəni Allah Teala'nın neyməti o qədər büyüktür, sayılmaz. Sayılmaz dərəcədə çoxdur. Fikir verin ne kadar? Yani her giden varlı insan oldu, zengin insan oldu, kalp zenginliğiydi. Ve ona göre insanlar yani düzgün yönetmediğine, o formulanı düzgün tutmadıklarına göre yani hayat da mənasız olur, hayat da çetinleşir, hayat da yani probleme çevrilir. Yani burada sadece nedir? Müeyyen formulalar var ki insan hayatını ne etmesi için? Düzgün yaşaması için. Düzgün yaşaması için. Kifayetine yoksa formulanı diyelim. Maraqlı kalsın, maraqlı olsun bir sabah kalsın. Deməli bu barədə İbn Teymiyyə rəhməhullah, İbn Teymiyyənin bir geçen kitabı var, Basiyyət-i Suğra kitabı, Kiçik Tövsiyə. Deməli alimlerden biri ona vəsiyyət, yani vəsiyyət üçün məktub yaz, yani mənə vəsiyyət ilə, tövsiyyə ilə. Bir alim İbn Teymiyyə yazır. Və o tövsiyyələrdən biri də qazanc barəsində olur. Yani qazanmaq üçün mənə tövsiyyə ilə. Bir neçə tövsiyyəni, əsas bizə lazım olan qazanc barəsində. Ve İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, eğer bir insan kazanmak istiyorsa, deyir, o insan yani Allah'a tevekkül etmeli, Allah'a güvenmeli ve hemçinin Allah barisinde güzel zende olmalıdır. Allah barisinde güzel zende olmalıdır. Ne demek ki güzel zende? Yani haramdan kazanmamalıdır. Haramdan kazanmamalıdır. Yani bir insan ki haramdan kazanır, yani o insan Allah barəsində pisdəndə olan insandır. Yani artık əməliyle deyir ki, yani ben buradan kazanmasam Allah da mənə başka yerden rızı vermeyecek. Sözsüz ki bir insan Allah barəsində pisdəndə olan insandır. Rızı her yerde var. Ve bundan sonra insan istihare eləməli. İstiharəni bilirsiniz o namaz, iki rekat namaz. Ondan sonra yani qabağına hansı peşə kapısı açılarsa yani onu etsin, onu yönelsin. Ve bundan sonra üzerine düşen vazifeler nedir? Yani artık indi kazanır. Kazanmaya başlayayım. Ve kazanmaya başlayandan sonra deyir ki, elde ettiğim malı könül hoşluğuyla, yani tıbbi nefsi, yani könül hoşluğuyla götürmelidir ki, o mala bereket verilsin. Elde ettiğim malı könül hoşluğuyla. Ne demek könül? Böyle başa düşünmü? O şerhle biraz anlaşılır. Yani kazandığı malı sandığı yıl saxlamasın, yani gün yüzü görmeyene kadar. Mal buradan gəlirsə, onu ya sədəqəyə, ya xeyir bir işe yönetmesi, ya çətinlikdə olan çətinliyi aradan qaldırması və yaxud da bu heç olmasa borca verməsi. Borca vermək. Yəni borca vermək özü bir sədəqə sayılır. Çünki hədisdə də gəlir ki, kimdir bir insana borc verərsə, məsələn bir aylık borc verdin, həm pulun qayıdır, həm də yarısını sədəqəyə vermiş sahab yazılır sənə. 1000 dollar vermişsənsə 500 sədəqə. Sonra yenə möhlət istəyərsə, ikinci möhlət verir, demək pulun yenə qayıdır və hamısı sədəqə vermiş sahab yazılır. Yəni, bəzən insan sədəqə ağır gəlir, deməli, buyla, borcla sədəqə vermiş sahabı qazana bilər. Ona görə sələflərdən bəzilərini olur ki, müəyyən məbləğ, o məbləği həmişə borca verərdilər. Bundan götürər, o birisindən borca, bundan götürər, başqasından borca verərdilər. Həm belə, yəni, pul qalır, eyni zamanda o sədəqə savabını da əldə edir. Bu böyle. Bundan sonra deyir ki, dünya malının deyir, senin kalbinde olan yeri, onun derecesi veya da ona olan sevgi, ayak yolu derecesinde olmalıdır. Bu çok dehşetli formuladır. Bu en esas düsturdur. Eğer insan hayatını normal, rahat yaşamak istiyorsa, necə olmaz? Senin kalbinde dünya malına olan sevgi, ayak yoluna olan sevgi kimi olmalı. Ne demek bu? Demek çok bazı insanlar der ki, yani ben dünya malını sevirəm diye ona göre ki ihtiyacı var. İhtiyacı olduğuna göre sevirəm. Yani İbn Teymiyyə rahimehullah yani misal getir. Der ki, ayak yoluna da bir ihtiyaç var. Ayak yoluna da zerre ihtiyaç var. Düzdür, elbet dünya malına ihtiyaç var. Evvel onu açıklayır. Yani dünya malı olmasa insan ne dinini yaşayabilir, ne dünyasını yaşayabilir. Ve eyni ile de ayak yoluna da ihtiyaç var. Ve xüsusunda orçeli dolandı. Belki bunu müzdəlifədə hiss elədiniz. Ne kadar yani ayak yoluna ihtiyaç, zerre ihtiyacı var. Bir ayak yoluna ihtiyaç olduğuna göre, yani kimse ayak yolunu sevir mi? Var mı ayak yolunu sever? Kimse ayak yolunu kucaklayır mı? Yani kimse ayak yolunu yatır mı? Yok. Yani bu da onu bildirir ki, yani ihtiyacın olması sevmeyi bildirmir. Yani olabilir, ihtiyaç var ve ona göre dünya malı insanın iki elinde olmalı. İnsan, yani Müslüman milyoner de olabilir. Ama elinde olmalıdır, kalbine girmemeli. Kalbine girdi artık senin dünyanın da mehveliyi, ahiretin de mehveliyi. Yani çetindir ama insan çalıştıkça bunu elde etmek mümkün. Çünkü Allah Teala mümkün olmayan bir şeyine bizi yüklenir. Ve ona göre İmam Ahmed'in soruşulanda ki, ey imam, Bir insan min dinarı olduğu halde, milyoner olduğu halde terk-i dünya zahid olabilir mi? İmam Ahmed diyor ki, bilər. Cemaat da təəccüblən zahid, yani elə başa düşürlər ki, yamalı paltarda gezen, bomş kimi de belə. Necə ola bilər ki, ey iman? Deyir ki, artanda sevinmir, azalanda kədərlənmir. Artanda sevinmir, azalanda kədərlənmir. Yəni, dünya hardadır?